gece oluyor rüyamda sen. Girmez olsaydın şu dünyama, hem yakım hem yıkımda sen. Sabah oluyor karşımda sen, gece oluyor rüyamda sen. Girmez olsaydım şu dünyama, hem yakım hem yıkımda sen. Senle doluyum senle, senle gülerdim derde. Bulurdum mutluluğumu olsaydı cehennemde. Senle doluyum senle, senle gülerdim derde. Bulurdum mutluluğumu olsaydı cehennemde. Yalvarırım üzme beni, çok güzelsin suç sende. Vazgeçilmez bir tutku bu, hal bırakma. Yalvarırım üzme beni, çok güzelsin suç sende. Vazgeçilmez bir tutku bu, hal bırakma beni. Dinle seni. Başkası olmaz vallah billah senin. İlle de senin. Başkası olmaz vallah billah senin. Bazen kafayı bozuyorum, başka sevgili seviyorum. Öyle tiryakin oldu ki gönlüm, senden vazgeçiremiyorum. Bazen kafayı bozuyorum, başka sevgili seviyorum. Öyle tiryakin olmuş ki gönlüm, senden vazgeçiremiyorum. Güzellikler sende, sürünür saçlar yerde. Bakınca derya gibi daldıran gözler sende. Tüm güzellikler sende, sürünür saçlar yerde. Bakınca derya gibi daldıran gözler sende. Ne olursun inat etme, gurur olmaz sevgide. Bırak artık boş gururu, mutlu olmam sen. Ne olursun inat etme, gurur olmaz sevgide. Bırak artık boş gururu, mutlu olmam sen. İlle de sen diyor. Başkası olmaz gönlüm sende. İlle de sen diyor. Başkası olmaz gönlüm sende. İlle de sen diyor. Başkası olmaz gönlüm vallahi.